فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية دا إذا عد الفرقان عاو أو إسنين أه وحاد كودا جيسا دونتان دقال عولوس أو لغو جبيي أسكرتا بانغرافت أو مانتا كدعي دولايات كدقمدا أثمدو أولا يدا جبوينك فافاهنكو آدن قسارها دقال كاسي أياد جيسا دونتان متكمدا إرقادا مامولك هيرشابيلي أهانا أبابوله كترسن معويس ليدا الشبيل لها دحيقو لغو ديلاي دقم دا كاران اي مقدشو واليغا ولاية دا إسلاميغا اه اي بنادر او انكا ورايساني هاول غالة دا مقدشو كالسعدة اي لغو باعسانيو داروغا دا زينة دا توغا دا اي عيال ويرو ولاية دو محاي كتيري انداد كرير مقدشو بشا رمضان اي كنستان إباتو ينكي لوغا برتاي عيال ويرو waraysigaas oo dhameystiran ayaad dhageysan doontaa dhageystayaasha warbaahinta Al-Furqaan ee jooga dalka iyo dibadiisa maxaa ajab galiyay oo ay ku arkeen filimkii xiisaha lahaa ee xalay ay soo saartay muassasada Al-Kataib arahda dhageystayaasha ayaan barnaamijka idin kugu hayaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan aqoonyahan fariin muhiim ah u diray مليشيات كششايها كسفكا تيريينا تحكوبا او كوا جهن كوا كهوريمد دين تا الله قدو بداسي اياد نقيس الدونتان ومركل يلوحا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم واكو يلباتن كبش الشعبان سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفخصنة لبي طبان كبش السدحاد سنده لبادكون يسدح يلباتن كأي ميلادقة أنكو باللون برنامجك دقال علوسو لغو جبيي ميليشياتك بانغرافتا أيا مانتا وحا أي كدعين انتو لحيس دقمدا أثمدو يهالكلو يقانو ميدو أسكرت بانغراف waxa hawada sare ka ilaalinayay diyaaradaha drooniska ee Mareykanka dagaal muddo kooban socday kadib mujaahidiinta waxa ay ka hortageen askarta Bangaraf waana lagu jabiyay dagaalka iyagoona halka ku waayay 5 askari dhaawacuna waa 4 askari waxana ku jiray sarkaal lagu magacaabo Faisal Dheere oo ah taliye horin degmada Karaan oo Muqdisho ka tirsan ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab Saad Hila soo dhaafay waxa ay ku dileen Cabdulle Cadu Afrax oo kamid ahaa ergada maamulka Hirshabeelle sidoo kale aha abaabula macuusleyda Shabeelaha dhex ka tirsan ويهي إذا عدو الفرقان برنامج كنوى الأوحى ولغا ولاية إسلامي قاها إيه بنادر شيخ موسى عبد العرالي أيان كو رئيساني حالة دا ولاية دا إيهو القلدة مجاهدين تا إيه كوضان قبل كبنادر ورئيسي قو آدو ليرا كسو دوادا الحمد لله الله إلا مع الصلاة سبحانه حالة مغدشو هذا حالة دي سوى يدقين تاعي فيها هو القلدة حركة ما كان يقول بالله وغي مقالبه حكسو نغطي عادية وهدوء إلهكم عسان قودهان xaalad magaalada hadda waa la amaanaya dadku aad iyo aad u faraxsan yihiin maxaa isbedelay markaa waxa isbedelay waxa uu tiin magaalada muqdisho maraxiil kala duwan ay soo martay laga soo bilaabo gumeysii talyaani waxay soo gaartay xilli aan waligii la arag heerka ay gaareen waxyaalaha maad iyo aad u foolxan ama dalagiska fawaaxista iyo zinada iyo dacaarada oo guriga loo furtay tuugada ciyaal weero daroogaysan oo dadka maarkaan leenaya oo wax laalay wixii ay rabaan dadka kula kacaya heer markaa magaalada waxay gaartay aan waligeed hore loo maqlin hore loo arkay waa gartay intooda in waxaan ognahay inay kala daran yihiin kuweba ugu darnaa ولاو waxaa ugu daraa oo dhibaatooyin ay ka soo aasaasantay waa daraajiska dadku markay waxa xiliya oo xukuma waa aqliga qamriga waxa loo yiqaan oo umul khabaaisa loo bixiyay wax walba oo xun ayda hooyo u noqota qofku markuu qamri cabo aqligiisa tago wax kasta ayuu ku kacayaa wax ka xaaraana iyo wuxuu ka xishoodo iyo wuxuu dhaafana midna haba yaraatee maarka yani ma jiraan marka dhibaatada asalkeeda meesha ka soo bilaabatay waa daraajiska oo noqday wax mubaaxa oo xalaal ah oo iid walba lagu gado oo meel walba kaaga hor imaanayo oo albaab walba u furan yahay katrobaan iyo waxa meelaal dhuuruuta aan ahayna meel walbaaba laisu istaagay taasaa dhibaatada dhalatay inteeda badan sabab wax alwaali in qamriga waxaan ognahay in meelo badan uu ka soo galo dalka Itoobiya ayaa ka mid ah calana ayaa sidoo kale laga heli karaa ka waran dadka daroogada ka ganacsanayay iyo qamriga intaba kuwaasi maxaa wax iska bedelay walaalow hadda waa ogtahay dalkan maarkacni xuduudihiisa waa wada furan yihiin gaalaana dhex degan oo saldhigeeda ugu weyn uu yahay xalane oo hay-ado tiro badan iyo gaalo maatiro badan iyo dowlado waaweyn oo kristana iyo ciidamadoodii aa degan waxa loo yimid dalkan waxa weeyaan waa in dadkaas muslimiinta diintooda laga fasahaadiyo waxay ka shaqaynayaan wax kasta oo dadka diintooda looga fasahaadi karo hay-ado aada u tiro badan jooga oo qaarkood waxyaalaha ay ka ganacsanayaan maarata yani la yaab ile waxyaalo badan oo la yaab leh ayaa hay-ado badan ay u fadhiyaan meesha inay dhiirigeliyaan qamrigu marka xuduudda waa ka yimaadaa gaar ahaan Itoobiya weliba qamri aan tayadiisu wanaagsanayn oo caafimaadka dadka u xun ayaa ka yimaada xerooyinkan ciidamada waa ka yimaadaa oo waxay ku bedeshaan badeecooyin kale ayay dadka uga bedeshaan wuxuu ka yimaadaa intiisa badan meesha leh xalane waxaa aada u isticmaalo oo dhiiri geliya oo dadka baray nimanka diyaas barada oo dibadaha ka yimid oo hoteelada degan ilaa hoteelo badan oo xamar ku yaalla ee qamriga uu ka yahay sidii shalaabta caadiga ah oo kale marka qamriga albaabadaasoo dhan uu furtay kadibna wuxuu noqday wax mubaaxa oo magaalada dhan caan ka noqday oo meel walba yaallo oo aan qarsoodi ahayn marka dhibaatadaas uuna la yimid marka ugu dambeysa halkaas ayuu gaaray inuu dhibaatada ummada dhan saamaysay inuu maarta ay ka timaado waya dad badan baa disheen oo qamriga magaalada soo gelinayay iyo daroogada miyaysan habooneen ka hor inta aanan la dilin in loo digo oo waxyaabaha ay ku howlan yihiin lagala hadlo walaalow arrintaani dignin mar hore kasoo gudubtay annaguka walaayahaan intaasoo jeeraan ka hadalnay waxaa ka hadlay culimmada masaajidda magaalada Muqdisho waxaa ka hadlay dadka waxgaradka ah oo dhan waxaa nagu dhiirigeliyey inaan arrintan tallaabada la qaado marka intaasoo dhan bay waxba tari waayeen oo xataa culimmada magaalada markaa la hadalna yidhaahdeen annagu waa hadalnay hadalka iyagana dhegdeelq looma siinin dadka waxaan ku kacaayana waa dad hubaysan annagana hadal maarkacni waxba maarkacni naga qaadan maayaan waxaan maqlaynay oo aan ka maqlayna miidiyaha nin wadaadaho masaajid jooga oo inta goorta laga soo qabtay gabar loo keenay layidhi maa ka siinaysa haddii kale adaa tallaabo laga qaada marka way soo dhaaftay heerkii digniinta iyo wax sheegitaanka ka soo gudubtay taasaana waxay keentay go-aankan laga qaato dadkaani waa dad muxaaridiin ah waay yacni waa dad hubaysan waa dad wax allaale waxay rabaan ku kacaaya waa dad aan hadal iyo dhagaysigiisa aan dan ka lahayn marka go-aanka laga qaato go-aan ka habboon oo laga qaadan kari xilligan ma jiro marka in degmooyinka inta badan howlgallada ay ka dhaceen waxaa igu maqaalaa in goobo badan albaabada la isugu laabay ciyaal weero dardartii iyo dhibaatooyinkii ay wadeenna Muqdisho intooda badan way ka yara dhunteen bal igaga waran in afarta qeyb ee howlgallada aada ku wajahdeen sida daroogada tuugada ciyaal weero iyo zinada si guud dadka ku baxay manoo sheegi kartaa tiradooda inta howlgallada lagu dilay xogta aad ka haysaan intaan xogta ku hayno ilaa labaatan meelo madaxweyntoodii ah dadka mas-uulka ka ahaa arrintan oo horkacaayay ayaa ku baxay inta kalena wax kala cararay ama dibadda u cararay oo waalidkood dibadda ula carareen ama wax maarata yani ka tanasulay oo maarata gacanta ka taagay iyo wax maarata yani yar oo weli dhuumasho iyo ku jiro isdhahayo waad baxsan doontaan intaasay isugu jiraan labaatankaas qof oo ku baxday arrintaas iyada ah waxaa ku badbaaday aan is leenahay 3 million oo xaf deganeed oo ammaankoodii iyo noloshoodii iyo cirdigoodii iyo maalkoodii intaba ay gacanta ay ka baxeen oo halis la gaarsiiyey idaacadda islaamiga alfurqaan waxa ay qabatay barnaamij 5 xalqo ka kooban oo looga hadlayay dhibaatooyinka Muqdisho sida fasahaadka iyo fisqiga halkaa ka jira barnaamijka in dadka la hadlay qaar waxa ay sheegayaan in ducaadda iyo culimmada Muqdisho ay gaabiyeen oo ay qaarkood naftooda la baqeen maxaa usoo jeedinaysaa jazaahumullahu khayr culimmadu وضد أفكا وحكي إلى هذا ضد خبيث معها حقيقة ونعك تاني ضد كقاك قاصدين لكن علومك هذا شو بدنا جسته وأنا لدقيسا حضرنا وحن كل يرجلينا علوم هذا إن مر والبابا أن حق الشيء كان كيسة يمكن كذي بكان كيسة مرنا إن لقى جابين وحلا له وحكيسه جارنا إن إلهي درتي وقصتان يعني وتواصل بالحق وتواصل بالصبر هذا حق شيخته مر والبابا إنه لكوز جاره والله مرمان مر علوم هذا إن أفكا فلان الله اللان كهرتيان وعديان وانيان وحشيان وحكيسه جاره دباتان يدوق عتان لكن وحن لقى علوم هذا دور كودما إنه وده جبين ضبطنا علماء هرمها هسكا علي لكن أنا لدى جيشن خدرنا وحان ليه دور كينيا لجوغا انت بنياد يوحي فبيسنا يوحي مارد باسده هجان سكاها ماشي ويكب حين دور كعلماء وحان ليه هدرو سنو إنه يددك كهور استاقان اوغن الدقان فواحيشتا فالحماء زينادا غمرقا يدراغا سكا توقادا يبخيا وحا وضنك الوفا سهادين ايو إدل إنه علماء كهاللان waxaan sidoo kale meelaha qaar in howlgalada aad ka fulisheen waxa lagu dilayay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo iyagu ku lug lahaa daroogada qaarna waardiye ka hayay qaarnaba isticmaalayay ka waran dawladda federaalka ee Muqdisho ka jirta doorkooda ku aadanaa arimaha Muqdisho ka taagan ee dadku ay ka dhiliyeen idinkana in soo gaaray wallahi waxaan sidoo kale wadankan Soomaaliya maraxil kala duwan ay soo maray ayda wax dawladda dalka ina ka jirin oo soo maray waxaan leeyahay hadaan nimankan gaalada hadal ku soo duulay oo xalna iyo meel walba degan iyo qoladan sidada la soo dhodhoobay haday isan jiri lahayn dhibaatooyinka maanta dalka ka dhacay heerkan ma ina gaarteen ilaa ay ku dhirabeen inay yiraahdaan liwaadka iyo fawaaxista meesha ugu liidatay maarta aan hal xalaalay inay la soo istaagaan dhalaal cad inay dalaha dawaaqida inay la soo istaagaan meel fagaara ilaa heerkaas ay ku dhirabeen ay gaareen marka waxaan leeyahay waxa dhan waxa weeyaan waxa sabab u ah oo maartaan mas'uuliyadeeda maartaan inteeda badan leh nimankaas maartaan sheeganaayo inay dalka dawlad u yihiin inay dadka iyo dalka ay fasahaadiyaan oo ay gaalo u gacan galiyaan umadana ay baabiyaan cirdigooda iyo sharaftooda iyo maalkooda iyo aqligooda shanti waxyaalooda islaamku qabay in la ilaaliyo shantiba inay beerdareenayaan waana niman ayagu cumala ah waana niman dibadda laga keenay intooda badan waana niman ayagoo dhaqan xumo iyo maarka la soo baray iyo maarka inay fashaad ka hor kacaan marka adda kuwaasi ayaga mudan inay maarka talaabo in laga qaado ayaga mudan ayagu inay wax qabtaan ummada ay wax ka maarka iska dha marka ayagu anagu hadda waxay nooga mid ahaayeen mujtamaacaas maarka la target gareynayo oo dhibaatooyinka maarka ummada ay ku hayaan laga hortagay kamid ahaayeen laakiin si gaar ah anagu hadda xarumahooda waaweyn uma aanan beegsan laakiin meelaha dhibaatooyinka ay ku hayaan oo ay maarkacni kaga mid ahaayeen nimankii la beegsanay ayagana waa la beegsanay sida dadka loo beegsanayo alwali waxaan ugu soo wajahan bisha barakeysan ee ramadaan ramadaankan kii ka horeeyay ciyaal weero waxa ay ahaayeen kuwa aad u dhibayay heer Muqdisho nooga waran bishan ramadaan ee nagu soo wajahan maxaad u rajaynaysaan heer Muqdisho walaalo waxa loogu soo beegay xilligaanba waxa kamid ahaa inayna u soo fooleeda bisha barakeysaneed oo ramadaan oo ummadda muslimka ay cibaadisa lahayd oo masaajidda iyo taraawixda iyo tahajudka la aadi lahaa haddana ay ka hor gudbanaayeen dad wax magarataah oo daraagis iyo balaayo maarkacni isticmaalay oo ayna suuragal ahayn dadka inay cibaadaystaan ama nabad ay maarkacni meesha rabaan ay ku maraan marka go-aankaas waxaa soo dedejiyey waxaa ka mid ah bisha ramadaan inay nagu soo fooleedahay ilaaha ku mahadsan waxaan aad u rajaynayaa boqolkiiba boqol insha allah inay si nabadgelyo ah oo caafimaad qab ah oo cibaadadooda iyo wanaagooda ay maar ku gudan karaan insha allah inay bisha ramadaan ay ku bilo doonto hadii ilaahay way ugu dambeyntii reer Muqdisho iyo si guud dadka ku howlanaa afarta qayb aad ka hadasheen maxaad dardaaran iyo talo u soo jeedinaysaa dadka Muqdisho waxaan leeyahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxa loo yaqaanay dad muslimiin ay guud ahaan yihiin qofka asagu gaalooday waa gaadkiisa waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo islaanimadiina ilaashada Soomaaliya ama Muqdisho intaasoo duulaan ayaa lagu soo qaaday muddo dheer ayaa lagu soo duulayay dadka Muqdisho waxay dad damiir leh diin leh dadnimo leh isdifaaca aan cadowga qoorta u raaricin waxaa laga soo bilaabay Talyaanigii oo maarkacan dalkan koonfurta Soomaaliya duulaanka ku joogay Boortaqiis oo 40 sano Muqdisho ka yureynaysay oo xisaab ku sameeyo oo ay u soo rageli waday inay galaan waxa ay ogtahay ciidamadii huwantahay oo Mareykanka hor kacayay uniform in jidadka lagu jiiday yaacni dadka Muqdisho waxay ahaayeen dad damnimo iyo qiiro iyo مارت وطنيات يدين أنت با مارت دب سكله عين لكن ما ما ما جرنا عيو ماشي شو حكي نقدين والله أساسية ضد وحما جرى عيا إن دو نقدي ضد علم ودين وش عيا وما دشري وكل واحد بهتلة دجنو المارت يعني لالوش يلا عق نقولنا هذا سجاله وحنا لا يه ورسكوت هشدا علنا ومغنا إنه هو مغنا إذا سكوت هشنا يسينه مجرته إسكع إلية ظلمها إسكع إلية دراجها إسكع إلية فواحشة يزنها مال البلوفة عشان عيو إسكع إلية عيال ويرها إسكع إلية توجها قريه إن فوق صار دعي سجلت كين تاجن حركة الشباب المجاهدين إله إذا كي سوى إذا جرب تاجن وأنا إذا هيلني هذا كهيلنا قد ضربي وأنا إذا هيلني هدر إله إذا كي سجى أنا كوه هيلنا لكن ضد وحقب سكرة وفكر يعقل له ويعني عدو مارك يعني إسكا هرركا إسكا إلين كرا إنا النغطيان اللي إنكاك باين وحان كرون ربا دسكا مغدشو إلا إذا هذو عدو بدلك كسو الدولي عيب بغان له فهان هذا وحيالها عدو إيران وحاوليان إنا الدين تريد فساديان إنا خيرات كيجا بوران إنا الضبكا يجا دراغيان إنا المسلقة ردك علمان ويقرنك بابيان إنا المدى دان إيكادقان وحان جرين إيكا سوصاران مركز كذي النظر كانوا بعلاه هو يستقبل سوانا يكتليان هو ضمير لاويال وعيو يسوط وبرين عيو ديتان أيوة يفكر كماموران خيرات كان عبوران كثير الواحد دين ترى الواحد بقالامه كذي من خيرات كذلك اللي بوابه وبقع ملاعها أسعيحة ومقع سوماليا اللي مرايكا كي حلفي سواء وقجان فقاشين سد حذي أيوة بناك كلمة السودة وبقى إني قبصلان ربا أيوة بقال كده عي ويوسور قلوة الدريقين الوجي لنكوين inti ka dambeysay ama ha soo adeegsadeen hoggaamiye kooxeedyo ama ha soo adeegsadeen Ethiopia iyo Cabmaar tacni hoggaamiye maar tacni dictator Cabdullaah Yuusuf ama ha soo adeegsadeen kuwa haddeertan joogay waxa la midka ah mar walba hadda waxay ku soo dugaalaan dad Soomaali magaceeda maar tacni sheeganaaya afkeedana qaalaya midabkeeda iyo maqaarkeeda waxaan leeyahay kuwaas ha ku sirmina yey idin shirqooli wanaag aakhiro iyo wanaag adduun minna idin ma hayaan way idin shirqoolayaan dantooda ku gaarayaan xoolaha maarta aleedihiin maarta rabaan inay qaataan kadibna waxay rabaan inay dalkoodii leenay siin kulli wad baasaboorin leeyin in walbaana waa soo shaqatay in walbaana wax u samaynay inta buuxsado meesha uu ka yimid dalka uu ka yimid inuu ku dhiso ay xataa inuu dalka Soomaali dhisan mar rabaan dawladii aan soo dhaafnay oo maasiyad baray ay kamid ahaayeen wasiirada xaalay xad jireen laakiin markay xadaan dalka gudiisa ku dhisi jireen waa taqaana booli qaran iyo meelaha ay dhiseen waa taqaana markii ay xalaan guriga ku dhisi jireen maarka yani magaalada ay ku dhashay ka muuqan laakiin waan hal shilna day halan shilka waxay geynayaan wadankayke ma aaminsana dalkan inay leeyihiin waa dal ay u soo shaqo tagaanay rabaan inay intay lacag ka qaadaan wadamada ay baasagooda sitaan ay aadaan annagana waxaan rabaa inay fasaad iyo fisqi iyo balaayo iyo diilaan iyo aakhira xumo iyo diin xumo inay ugu beebaan marka waxaan dadku ha qaraarigeen ay iska celiyeen waxa noocaas oo kale ah ka hortageen kuwa daraagiska iyo dacaarada iyo tuugada iyo ciyaal weerarada ku dhug leh waxaan leeyahay alla ka cabsada aqaligiina ha soo noqdo inta dhimatay waa dhimatay inta kale ilaahay ha u toobakeen ha ka soo noqdeen qaladaadka ay galeen xarakadu uma daba taagna dambiyaal mar gashay cid loo aanaynaya ma jir cid alaali cid ka harta fisqiga ku dhex jirtay cid daba joogtay ma jirto laakiin waxaan u digayaa kuwa meelihii lagu yaqaanay oo lagu soo istidlaacay oo lagu soo arkay intay ka guureen meelo kale oo luqiyaha ku laabanayo oo sida hayleen kuma ooga kuwaas laga xari maayo waa la daba jooga laakiin cid alaali cid si bareer uga baxda oo si bareer maarkaan wasan tusha waxaas la ahaan jirtay cid maarkaan u taargaganeysa ma xarakaduna digniinay oo bixisay intaan dayaalkan oo bilaaban digniinay la bixiyo oo leeyahay ka hara nima waa nin ka harana waxa weeyaan waa nabadgelya laakiin ninkaas oo falkaas ku jira loogu yimaado yacni gacanta gaaris marka saasaan dhihi lahaa ilaahay baa mahadsan adinkana waa idin kala mahad celinayaa yacni xiriirka aad la soo samayseen wabillaahi tawfiiq wa jazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum warahmatullah. qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan ayaa waxa ay ka hadleen siday u arkaan waxyaabaha cajabgeliyay oo ay ku arkeen filim xiiso leh oo muassasada Al-Kataib ay soo saartay, kaas oo ahaa xalqada tobanaad ee silsiladda واغمض عليهم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الحمد لله أولا وحان أمهد علي الله علي كون كان كيني نغرد دقيدة المسلمين رب قوة روميسان آمينسان رب قوة يعني أمهد علي كدب ثم انتس كدب وحان كالو أمهد علي دادك والله المجاهدين ته إيه لا إيكو جران إن إلهي قرب قوة أوقاله مرر بقرب قوة الله يتاقن إلهي نوحان لين هاي وربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هدي عن أجد بو أركتدي ذو كسابتن فيلم كي حالي وان فيرسدي إلان فيرسدي اسكبت داية وحالكي يابا حتى يالكي وحلمة تدي حوغا لغو مشغولي انت عن ديكي سنة إلا ديبو كسو عليا دين مرلوات مرسد عاد مالي أو كسو عليا سي عن أجد ديكيستو مركا يسنو حبي غفكا مركا وان فيرسدي تسلس موي دينا مرو بوا سقناه وي خيرات تسهل كاس دعوت تغو tan kale cid kale oo raasiisan waxa wayan waxyaabaha aan la yaabay waxa kamid ah horta meelaha ay ku jiraan waa marka hore ilaah noo sheegayo la yuqatilunakum jami'an illa fi qurum hasanatin aw min wara'i judur ba ilaah ku sheegay ku tilmaamay meelaha ay galaan inaysan soo banaanka imaan lama daysan soo istaagi karin ay jidaar iyo meel aan loo baahnin meel walba ay deegan meelahaas ay galaan ay ku rafaadsan yihiin taas horta ilaah noo sheegay imtixaankaas qoorta ugu jiro ruux bi ilaah ku ridayaan marka waxaan kala la yaabay halkaas ay ku jiraan ee siliska ay ku wareejiyeen iyo mujaahidiinta halka ay tageen meel barta ay joogeen oo dagaalku ka socday ayaan la yaabay oo meesha ay dhex galeen meesha ay ku dhex jireen oo hooshima ay ka socotay waxa meesha lagu dilay iyo marka waa la yaabay arin ajeeb leh laakiin waxaan soo xusuustay ilaah wuxuu leeyahay wadanu annahu maani'atuhum حصونهم من الله فأتاهم الله من عوض لم يحتصبوا وقضى في قلوبهم الرعب تنكلوا حوانا رعب عرقق حما كله وحاقوا في لنبا كي للدلواب للدلاسي وحوان عمل كيس يوحي أوشق استيواحي ليو كي نلوكو فكذا وحوانا سوى رفات وقدر يماشي وقدر دري حلق وكتل أبسدي تاسا كفلا كوكا لصوادر سيئين وحاقوا جيدان وحاولوا جيدان وحوان حلق مجاجين أي تاقناين إيه برتي معنا أي كجران inay su jireen oo haddu meel fogba ay kala jireen buu halkaan ay taageen aysan awoodin inay halka bad u soo tuuraan oo nin walba uu ku talagalay si uu meesha u baxsan lahaa hataa naftiisa taa meesha ku tuuray uusan u jeedin oo markii meeshii iska tuurnaa dan kadib xawaan mujaahidiin habad ay la dhacayaan taas ayaa waxyeelo noqotay cajiib aan la yaabay marka xawaan waxyeelo la jawaabay tirada ka bateen awa cadawgan xawaan argagax tara badan ee meesha ugu jirta muslimiinta aad iyo aad ay ugu farxin marka على الليلة هاي جزاكم الله خيرا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا كوافر سيد رح بطلنا وعيقة بح هو حقيقة بح يقفك عدو يقانو وحقودك على ما يو ودرين المانتي كلاتو في سنجري كان وحقوك قدو ونابة حلس قدو فاك دعدا بح نندن أو هبوتو أو وين ونمكي جايدين توقع انقلي أو لو قدو فا يو حارك يسابة ديرنانتي انت على بل خورا ديرنانتي انت عليك فسدي واوينا قدتك واوينا وعصونا وانفع واي هدان في ري بلاس مينس انتي جيتك واسفردي انتا اللبحين كهور هاتيها بقول حطا مردامين هاتيها واسكا كونتون إلا إيه اللحذن ميلاساكو خياساي ننك وضاقا محبيسكا نور على ري مركي لويدي حيول اللاو بقالي بفعنا اللاو بقالي بف أولو هبك وضو دمستريهن قديتك وضو دمستريهن دفسدي انتا اللي كجران هدان وكو حسيل واي taasi waxay ku cadaynaysaa qofka haduu og yahay wuxuu ku dagaalamayo dhirayn inta kale nimankii shahaadada qaataan fiirinaya ilaa iyo 6-7 ku qiyaasa ayagana waa aragta xeradii dhammaa la ahaabal xasmiyaba intii ka badbaaday hataa waxyaalaha qaarkood iga daran marti qaarna meesha jeefoo meedka waxaan ka arkay wajiyadooda xabad intaysan dilin ka hor siligii ayaga isku wareejiyeen abalaayaba siligii ayaa laayo wajiyadoo ka qalqalay oo meel kasta ka sameeyay marka barakallahu fiina wa fiikum nimada waxayta afka duu yaqaanu ku dagaalamay waa dhiray marka nimanka cal oosta waxay ku dagaalamay ma yaqaana mana dheerano ayagoo dhan buu calu shaqaystiyaal waaye waxa ku dhimanay ma yaqaana sad la aligeed inta waxa loo baahan yahay qof kasta waxa ku dhimanaysiina faat assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh halkan waxaan ka salaamayaa warbaahinta islaamiga ee al furqan waxaan soo dhaweynayaa aad iyo aad soo dhaweynayaa filmkii xali ay baahisay muassasa al-kataib garab qurbaahinta islaamiga aad iyo aad buu xiiso u lahaa filmkaas marka waan soo dhaweyneynaa weerarada sidaan oo kale oo gaalada iyo murtadiinta lagu xasuuqayo aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Waxaa weeye wadanka ayaga iska malahan, wadanka waxaa weeye dhulka Ilaahay subxaanahu watacaala, waxaana lagu xukumaa aan dooneynaa shareecada Rabbi subxaanahu watacaala. Weerara sidaan oo kale waxay ahayd iyo kuwa lamidka oo hadda u dambeeya oo ka dhacay Barzagooni, iyo kii hadda u dambeeya ku xigay oo ka dhacay Janay Cabdalle iyo Ceelbacad. Waxaasoo dhan waan soo dhaweyneynaa. Jabka ku dhacay iyo waxaa weeye meel walba siday ugu jabayaan looguna baacsanaya ayay ku tusinaysaa. Marka waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta ah, sabra, adkaysta, insha allahu tacaala guusha way dhowdahay. Sidii Afghanistan iyo Maraykanka uga carareen way uga baxeen ayagoo ku hungoobay, ba sidaasoo kale kuwa maanta jooga Afrikaantana ayagana ay u hungoobi doonaan. Sidaasoo kale ayagoo u cararaya insha allahu tacaala maalin maalmaha ka midna, yacni waan arki doonaa. Ilaahay subxaanahu watacaala nagu ballan qaaday guusha mujaahidiinta inuu guleynayo. Ilaahay subxaanahu watacaala, ina allaha laa yukhlifu lmiicaad, ballankana Rabbi subxaanahu watacaala kama baxo. Marka waxaan leenahay sabra, ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta waxay ku joogaan way ku harsanayaan harka islaamka. Waxaa weye adinka madaxiina. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan idin salaamay bahda idaacad islaamiga Alfurqaan. Haddaa fikirkii ka dhiibto, filimka ay soo saartay muasasada Alkataa'ib wuxuu ahaa muuqaal saameyn gooni ah leh. Waxaa iga soo baxay loonka dagaalka inuu gundhigiisa yahay caqiido, mujaahidiintana ay ku dagaalamayaan in kelmidda Allah kor noqoto, halka kuwa mursidiintana ay u dagaalamayaan in kelmidda kufri kor noqoto. Waxaana guuleysanayaa cidda Allah dartiis u dagaalamaysa. Filimka dhan walba soo jiidasho iyo saameyn gooni ayuu ka lahaa. Waxaa si gaar ii soo jiidatay naxariista wiilka mujaahidka uu wiilka yarka qudcada kaga bixinaya. Qulubta muslimiinta aad ayuu u shaafiyey filimka ay soo saartay Alkataa'ib. Allah ka ajirsiiyo mujaahidiinta ka qayb qaadatay inta ku shahiiday. Allah ka aqbalo inta noolna. Allah ha sugo xaqana, ha ku dilo insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Halkan waxaa ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan, khaasatan walaalaha mujaahidiinta. Alxamdulilah, awalan allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh. Mahad alle kadib waxaan u mahadcelinayaa walaalaha howlwadaanada cidaada Alfurqaan markasta u taagan ummadda inay xaqiiqada usoo gudbiyaan. Waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr aljaza wa axsan allahu ilaykum. Aad iyo aad ayaa umahadsantihiin. Aragtideedan ka dhibto filimka xalay soo saartay muasasada Alkataa'ib, waxaan daawaday filimka. Maasha allah, wuxuu ahaa filin aad iyo aad cajiib u ah oo murtadiin lagu xasuuqay, oo walaalaha mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala nasri iyo guul ku siiyey, oo gacantooda ilaahay ku cadaabay. Wayshi suduura qowmi mu'miniin ayuu ahaa. Dadka muslimiinta aan aad aad ayaa ugu farxeen, aad aad baa qulubtooda ugu qaboobsatay. Wayshi suduura qowmi mu'miniin. Alxamdulillah, allah ayaa ku mahadsan. Walaalaha mujaahidiinta, waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa garabkiina ah. Sugnaanshan ilaahay subxaanahu watacaala lagu diiso. Allah idin sugo, allah idin barakeeya. Dadka muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala ka sokow idinka u maqan. Waxaa weeye dadka difaacaya diintooda iyo sharafkooda difaaca idinka waaye. Allah idin barakeeya. Waxaa weeye murtadiin waxaan leeyahay toobad keena, ilaahay usoo laabta. Inta walaalaha mujaahidiinta gacantooda ilaahay idin ku cadaabin oo idin soo gaarin, allah u toobad keeno oo baadilka aad haysaan ka taga oo dhaafa, ilaahay u toobad keena. Dadka muslimiinta waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta ha loo duceeyo, ducay naga mudan yihiin inaa wax all waxaan awoodnaan ku garab isteegno. Hadda wax kale aadan awoodin walaalaha mujaahidiinta, ducada ha loo qaar ziyaar insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bahda idaacad islaami Alfurqaan iyo dhegeystayaasha ku xiran bahwada ka salaamaya. Haddaa fikirkii ka dhiibto muuqaalkii quruxda badnaa ee xalay soo saartay muasasada Alkataa'ib garabka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, wuxuu ahaa filin qurux badan, filin xiiso badan, filin inaba caadi ahayn. Maasha allah, walaalihii soo diyaariyey filinkaasi waxaa leeyahay jasaakullahu khayran. Dhowr meelood aad ii soo jiidataa ku jirtay. Midda koowaad waxaa waaye sida walaalaha dhexdooda isku jecel yihiin, naxariista ka muuqatay. Maasha allah, ilaahay ha barakee walaalaheena. Waxaas oo dhanna waxaa waaye diinta ayaa walaalo ka dhigtay, alla dartiisa isku jecel yihiin. Maasha allah. Dhanka kale waa dad aad u naxariis badan oo aadna ugu qalbi jilicsan dadka hoostooda ku nool, micnaha shareecada hoostooda meelaha ayagay xukumaan dadka ku dhaqan. Waa dad aad iyo aad ugu qalbi jilicsan oo aad ugu naxariis badan. Maasha allah, walaalaheen ilaahay ha idinoo barakeeyo. عظيم هو السامي بدين عظيم. markana aqoonyaha maxamed deeq ibraahim ayaa fariin u diray maleeshiyaadka shisheeyaha ku safka ah isagoo tiriyay tix kooban oo ku wajahan kuwa ka hor yimid diinta allah bismillaah alxamdulilaah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا عاد الفرقان يا دمان تدك صومالية دي ولا لها ها إيدي قيسين إياه والسلام يا سلام تسلامكم سلام إياه سلامك بعدي رنتي waqada ka dhacday janaay abdullah meesha la yiraahdo waxa weeye waa malxamad taariikhi ah oo ku biirtay taariikhii iyo goolihii ay soo hoyn jireen mujaahidiintu ay soo hoyn jireen jazaahumullahu khayran waxa maskaxdeena ku sii jirtay oo aan waqti dheerba ka soo wareegin malxamadii magaraansa galcad iyadana magaranaysa dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa la dagaalamaya lagu soo afjaray tanna runtii waa mid kale oo raacday Ilaahayna waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala inuu noo siyaadiyo jabka iyo xazimadana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku badiyo cid kasta oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa la dagaalamaysa xaqiiqatan nimankani ciidan iyo hub midna uma naga ciidanna magaranaysa meesha way ku soo ururiyeen haduu wax tarayo hubna way haysteen laakiin waxa weeye cid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala la dagaalamaysa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shariicadiisa iyo diintiisa dagaal kula jirta marnaba ma guuleysanayaan waxa ay soo ururinayaan garansa hubka iyo waxa ay soo ururiyaan waxa weeye waa qaniimo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo dadka muslimiinta uga soo qaadaya weeye Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala dalika bi annahum shaqullaha wa rasuulahu ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب أن إلهي يا رسول كيس أي لا دين عتمين أو أي كفل لا غوبين عدي إلهي سبحانه وتعالى كفل لا غودنا وحوي له عقاب كيس يا عذاب كيس إلهي وكلولي ما يشاء حق دعدي مركا عقاب الله يا كدعي حوي إلهي سبحانه وتعالى دين تي سبي مكرم صلى الله دغالمين إلهينا سبحانه وتعالى وك أرغوست mujaahidiinta marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala guusha iyo nasriga uu siiyay Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'aala kama daalan inay magaranaysa maalin walba ay magaranaysa xariyaha ku soo ururiyaan sida balanbaalista mujaahidiintuna magaranaysa ay xasmiyaan oo ay magaranaysa ay xasuuq kala dhacaan kama daalan marka waxaan oran lahaa hadii ay wax kala garanayaan ama ay wax maqlayaan intooda hadhay maanta wali magaranaysa in adduunkan dushiisa ku nool wixii wax dhalayna inay ubadkooda kala baxaan oo ay magaranaysa inta goor tahay ay ubadkooda ay u tashadaan wixii iyagu magaranaysa fakarayaana ay magaranaysa Ilaahay u soo noqdaan subxaanahu wa ta'ala ay toobad keenaan ayaan magaranaysa intaas uun baan farayaa waxaan doonayaa insha Allah ta'ala hadalka ma dheereynayo inaan insha Allah ta'ala in yaro aan tixiro gaaban inaan raaciyo baan markaa insha Allah ta'ala doonayaa tixdana waxa weeye in Ilaahay baal maray ma helo baawar iyo guule in Ilaahay baal maray ma helo baawar iyo guul waxa weeye qof Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa ka hor yimi ma raba guuleysan maayo tixdana waxa ilaahay sida tan hoyala yey hoya la yey hoya la yey hoye adana busharada dadde baraha sukadey beraha chanay waxa ka dhacay warubogayay perkiyo alo shay damaan wada boxiyene billahan ku dhaartay haddaan farax la boodaye nimankii la buun buunin jiray babahla aga yeeliye baqa cararka bacsiga ku dhacay biyo hoggooda fulayaasha baydaday ka tage badi hubkoodiye bebega iyo karihiyo bimkiya suga. Bobayal wixii ay siteen laga boqol siye, bobayal wixii ay siteen laga boqol siye. Iyaga barsidan bay dhammaan butulka jeexeele, dhabarki jeediye rawayaa. Iyaga barsidan bay dhammaan butulka jeexeele. Bay dari shababa hero ayda baacsaday. Bay dari shababa waxa weeye waa shishihan. Shishihan al shababa helay. Bay dari shababa hero ayda baacsaday. Barbariiqda goortii rasaas beerka loo dhigaye. Barbariiqda goortii rasaas beerka loo dhigaye baqtigooda. Lama tirin karo boqol si dhaafiye. Belaayada ninkii doonaye bunka daami waaya. Isagay ku baahda dabeed boqonta goysaaye. Barbar araarka diintiyo sharciga looma babac dhigoye. Nin ilaahay baal maray ma helo bawar iyo guule baldayay. Oo kaasi galbaday bidhi qaatihiye. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ودهن عاو انتاس ايان كسو قبقبين ايا برنامجك لما انتين بسيداس يو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظيم هو السلام.